Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zespół Element na początek Nocnej Polski. Grażyna Mazurczak, Tomasz Żonda, witamy. Przed nami 2 godziny z polską muzyką w Trójce. Rozpoczął zespół Element, czyli panowie, którzy kiedyś grali między innymi w zespole Manku. No i ten zespół nawet wtedy, w tamtych czasach lubiliśmy. Nagrali oficjalnie 2 płyty tylko, ale płyty, które troszkę nawet zaistniały. A teraz będą głównie panie, chociaż za chwilę Joanna Kondrat, a wraz z nią Ten typ mes. Thank you. jak prawda dwa końce. Pod domem psy wieszają, psy z tęsknoty za słońcem. Gdy północ w sen zapada, na południu gorąco. Lato chowa się przed zimą, raz nią kończy, raz zaczyna. Lato chowa się przed zimą, raz nią kończy. Brzydwę. Twój staje kołkiem, gdy ci puszczam molestę. Filmy, seriale odbierasz wizją i kadry. Dla mnie obiektyw może być choćby z wiadra. Jeśli dialogi i akcja nie są wytrawne, wychodzę, piję, ty gicasz sprawnie na jodze lub przyjedź. Ogólnie jestem kapslokiem, jak się wścieknę, to spływa ja z okiem. A ty kursywą śladem za samolotem. Lato i zima, plus i minus, pies z kotem. Lato chowa się przed zimą, raz nią kończy, raz zaczyna. Lato chowa się przed zimą, raz nią kończy, raz zaczyna. Lato chowa się przed zimą, raz nią kończy, raz zaczyna. Cię znam, mieszkam tuż pod twoją podłogą, widujesz mnie w snach, czasami nawet gadamy ze sobą, i choć nie słyszysz mnie, rozumiesz każde moje słowo. Tak dobrze cię znam, mieszkam pod twoją podłogą, i choć chodzisz mi po głowie, jest mi tu tak dobrze. I choć chodzisz mi po głowie, lubię cię. I choć chodzisz mi po głowie, jest mi tu tak dobrze. I choć chodzisz mi po głowie, lubię cię. Kiedy gdzieś sobie wychodzisz, ja stoję

takie dźwięki intymne. To Misia Furtak, wcześniej Kpinek, a przed Kpinkiem, jak już powiedziałem wcześniej, Joanna Kontrat i Ten typ mes. No i mieliśmy szansę zapoznać się historii walki lata z zimą. No widać w tym roku to lato troszkę jednak zwycięża, bo zima jaka jest, to wszyscy dobrze wiemy i czujemy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. So I lay down and wait for him, more than a boy, my sweet. szary, blado góry dzień. Mój kochany, uśmiechnąłeś do mnie się w ten ponury, szary, blado góry dzień. Poprosiłeś mnie, bym poślubiła cię, a mój ojciec z matką ciągle mówią nie. W ten ponury, szary, blado góry dzień, gdy wieczorem miałam już poślubić cię. W ten ponury, szary, blado góry dzień, uwięzili mnie rodzice w jednej z wież. Uwięzili mnie rodzice w jednej z wież. Ania Brachaczek z bardzo ładnej płyty Legendy. Ania, właściwie zespół Beef, a nie Ania Solo. Wcześniej był zespół Plazmaticon, tu gościnnie na płycie Muzak zaśpiewała między innymi Nowika i to ona właśnie była w utworze, którego słuchaliśmy. No i na płycie Koniec Wakacji, na początku Marcelina, Tańcz, ale karnawał w końcu mamy. Najmilsza ma.

uśpiona pamięć była tylko szronem w moich oku. Chciałabym, by moja zima przyszła cicha i łagodna, by przyćmiona pamięć była tylko szronem moich okna. Takie ładne dźwięki, no i zima jest łagodna. To Katarzyna Łopata z płyty Osiecką. Wcześniej wiersz ostatni, utwór tytułowy z debiutanckiej płyty Kasi Linz. Pamiętam, że graliśmy ją w Nocnej Polsce wtedy, kiedy jeszcze nikt o niej nie słyszał, nie miała jeszcze kontraktu, ale my graliśmy przed wszystkimi. I Kagiuma jeszcze była. Kagiuma też z piosenkami Agnieszki Osieckiej i też dziewczyny były u nas już parę razy w Trójce i opowiadały o swojej twórczości, o swoich piosenkach, a płyta, którą nagrały ostatnio właśnie z piosenkami Agnieszki Osieckiej, Okularnice, to naprawdę bardzo, bardzo ładny album. Między miastem B a miastem A w linii czasu wspólnym. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Whoa. światło trwaj, przeklęcie, blask, płyt szkła, spełnienie, poziom, piąt. Bezkształty, kształty, formy, formy, którą myśli dłużej, mocniej w głąb. Głębi nie boli, nie, nie boli, wolisz nie wolę, nie wolę swą. Hologram skrywa ból prawdziwy, tak prawdziwy, dostępny. To zespół Obrazki. Kiedyś był w audycji Trójka Żąda Debiutów. No i wydaje dużo o tej między innymi piosence, czyli Hologram. Wcześniej Antek Sojka też był w audycji Trójka Żąda Debiutów. No, na początku już byli artyści, którzy nie są debiutantami, ale kiedyś w Trójce też się pojawili i mówili o płycie Trik, czyli zespół nasz. To głównie Anna Gat i Miłosz Wojsko. A teraz troszkę zmienimy klimat. When Pomimo tylu chudych lat idziemy wciąż, żyjemy wciąż. Krzywionych